konco pae ning wong bojoku. Aku ora bos. Ora arti ra. Ora apa e? Rasa ora arti. Ana ora ning wong bojomu ning sapa apa kowe? Sumpah demi Tuhan. Ora ning wong bojomu wes gelem mari. Pacar.